Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy wtorek, 22 dzień maja. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w MSWiA narada po burdach na stadionie w Poznaniu. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Lepiej na A2 przed granicą z Niemcami. Za chwilę najnowsze informacje z policji. A rekordowy wzrost pożyczek na mieszkanie. Tak dobrze nie było od 6 lat. W MSWiA trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. To między innymi po niedzielnych burdach na stadionie w Poznaniu w czasie meczu Lecha z Legią. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, Karolu, jakie decyzje mogą zapaść? Rada może przygotować wstępny plan działania walki z pseudokibicami. Temat poruszony został również na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd dokonuje szybkiej analizy rozwiązań europejskich w sprawie przeciwdziałania wybrykom pseudokibicowskim. Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że Polska może sięgnąć do drastycznych rozwiązań, podobnych do tych stosowanych w przeszłości przez Wielką Brytanię. Mowa tu na przykład o dożywotnich zakazach stadionowych dla pseudokibiców. Tymczasem śledztwo w sprawie niedzielnego meczu w Poznaniu prowadzi policja. Spotkanie nie mogło zostać dokończone, ponieważ kilkadziesiąt osób wyłamało ogrodzenie i wbiegło na boisko. Dotąd zatrzymanych zostało 9 osób, 3 usłyszały zarzuty, jeden z zatrzymanych miał już wcześniej zakaz stadionowy. Mecz Lecha z Legią nie był odosobnionym przypadkiem, tylko w tym sezonie za wybryki pseudokibiców ukarane zostały m.in. Wisła Kraków, Krakowia, Arka Gdynia czy Piast Gliwice. Powtórzmy, policja wciąż poszukuje około 40 osób, które podczas meczu Lecha Poznań z Legią wtargnęły na boisko. Na podstawie monitoringu udało się już ustalić tożsamość części z nich. A mówił Karol Surówka, dziękujemy za tę informację. Gigantyczne korki na autostradzie A4 na wysokości Wrocławia. Po kraksie dwóch aut ciężarowych korek ciągnie się od bramek poboru Opłat w Karwianach w stronę zachodnią i ma ponad 10 kilometrów. Lepiej wygląda sytuacja na A2 przed niemiecką granicą, mówił w TVP Info Grzegorz Jaroszewicz z policji w Gorzowie Wielkopolskim. Tam korek momentami miał około 40 kilometrów. W tej chwili mówimy o kilkunastu kilometrach, maksymalnie 17-18. To sytuacja, która się już zdecydowanie polepszyła. Policjanci już od kilku godzin pracują na autostradzie, pomagają kierowcom. Po pierwsze odprowadzając, wyprowadzając z tego zatoru samochody osobowe drogą alarmową, tym pasem alarmowym na drogi poboczne, wyjeżdżając przez bramki zlokalizowane albo na MOP-ach bądź stacjach benzynowych, albo już bezpośrednio na autostradzie. Chcielibyśmy, żeby te samochody osobowe, jak również autokary czy busy wiozące dzieci w tym zatorze się nie poruszały. Powody są dwa roboty drogowe po stronie niemieckiej, wczorajszy dzień wolny u naszych zachodnich sąsiadów. A w tej chwili samochody jadą, choć bardzo wolno. A teraz w serwisie szał na kredyty hipoteczne. Od stycznia do marca banki rozdały Polakom ponad 55 tysięcy pożyczek na mieszkanie. Tak o tych danych mówi Jacek Furga ze Związku Banków Polskich. Myślę, że zaskoczeniem dla wszystkich był tak wysoki wzrost, wynoszący ponad 23% w relacji do poprzedniego kwartału. Nawet w relacji do pierwszego kwartału roku 2017, który był w ostatnich latach 6 rekordowym rokiem, ten wzrost wyniósł prawie 10%, więc jest to naprawdę duży skok. A Polacy chętniej zadłużają się na kupno mieszkania ze względu na ożywienie gospodarcze, wzrost dochodów i niskie oprocentowanie kredytów. Dodatkowo opłaca się mieć mieszkanie na wynajem. Rentowność sięga 6-7%, a co ciekawsze, odważniejsi szukają jeszcze wyższych rentowności poza tymi dużymi aglomeracjami, bo okazuje się, że w aglomeracji katowickiej, w Olsztynie, czy w Białymstoku, czy w mniejszych miejscowościach ten zwrot na kapitale zainwestowanym niższym, bo te mieszkania są tańsze, to nawet przy niższych czynszach daje naprawdę bardzo wysoką rentowność. A bankowcy szacują, że w tym roku dadzą blisko 200 tysięcy kredytów. W zeszłym przyznano 190 tysięcy takich pożyczek. W kalendarzu Dzień Praw Zwierząt. Jak sprawić radość naszemu pupilowi? O tym Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn rozmawiała z Tomaszem Zakrzewskim ze sklepu zoologicznego. Przekąski czyszczące zęby, na przykład kości zwijane ze skóry wołowej z dodatkiem spiruliny z alg, które odświeżają oddech i czyszczą zęby. To jeśli chodzi o psy, no ale mamy również koty, ptaki. Dla kotów najlepsze byłyby ciasteczka na piękną sierść i z odkłaczaczem. Jest mnóstwo gryzaków dla zajęczaków oraz karmy dla ptaków. A Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony 21 lat temu na pamiątkę uchwalenia przez polski parlament ustawy o ochronie zwierząt. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Czas na pogodę. Dzisiaj w województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, czasami duże. Przelotne opady deszczu, tego można się spodziewać. Można się liczyć także z burzami, głównie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie, miejscami nad morzem 22 w centrum, do 25 najcieplej na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarach już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji przed 19 między innymi, kto jest odpowiedzialny za awarię oczyszczalni ścieków w Gdańsku? Odpowiedzi szuka prokurator. Śledztwo trwa. Prowadzone jest w sprawie zanieczyszczenia wód w ilości mogącej zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wód lub zniszczenie w sieci roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Auta na gaz ziemny. Czy będzie niższa akcyza na ten rodzaj autogazu? To ważne pytanie w dobie drożejącej ropy naftowej. Paliwo CNG to tak zwany metan, gaz, na którym gotujemy w domu. Czyste paliwo, nie niższy silnika, można więcej kilometrów przejechać, zupełnie inne paliwo niż LPG. A zostając jeszcze na drogach, zapytamy o kłopoty z pierwszeństwem na skrzyżowaniach. No niby prosta sprawa, prawda? Ale jak to się ma z rowerzystami? Kto ma tutaj pierwszeństwo? Pan rowerzysta czy samochody? Proszę pana, no myślę, że samochody muszą uważać i przepuścić jednak rowerzystów. Powinien się samochód zatrzymać i przepuścić rowerzystę, moim zdaniem. Wyprowadzę pana z błędu. No. Tu rowerzysta powinien ustąpić. Może państwo w to nie uwierzą, ale słynna gra wideo Pac-Man kończy dzisiaj 38 lat. Nie znam człowieka, który by nie grał w Pac-Mana. Łącznie z tym, że moje dzieci, które w tej chwili mają 4 i 6 lat w Pac-Mana, grały lub grać próbowały i na pewno jest to postać z gier, którą rozpoznają na pierwszy rzut oka. No a ten ostatni dźwięk to akurat Super Mario oczywiście. W audycji popołudniowej będzie bowiem nie tylko o Pac-Manie, jakie gry sprzed dekad państwo wciąż pamiętają, być może niektóre wciąż państwo grają. Proszę dzwonić 22 7 3. Będzie kultura elektroniczna, będzie też ta klasyczna, analogowa. Olga Tokarczuk ma szansę na brytyjską nagrodę Bookera za książkę Bieguni. Bo skoro trafia dzisiaj do czytelnika w innej kulturze, w innym języku i czytelnik znajduje coś tam dla siebie wibrującego, to znaczy, że ona żyje. I to zawsze jest największy komplement dla pisarza. W audycji korespondencja z Londynu w tej sprawie. Dzisiaj w Trójce wspominamy Zbigniewa Wodeckiego. Odszedł dokładnie rok temu. O 18.45 o wybitnym artyście opowie jego wielki fan i jednocześnie przyjaciel. Zbyszek jak przyjeżdżał przez Siedlce, nie było tak, żeby do mnie nie zajrzał. No coś nas, kurczę, do siebie ciągnęło. Nie wiem, jestem dobrym biorcą sztuki, ja się na tym nie znam. Natomiast kocham sztukę, kocham artystów, Bóg im dał talent, żeby nasze życie upiększyć w jakiś sposób. A Zbigniew Wodecki, państwo wiedzą to doskonale, robił to, a wciąż robi, jak mało kto. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Marian? Hmm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert. Szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł.

tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie z tobą chcę oglądać świat. Co dzień, nie co dzień. Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki. Tak, tak, proszę Państwa, dzisiaj podobnych wzruszeń nie zabraknie. Co godzina piosenka pana Zbyszka. Za godzinę dokładnie najnowsze nagranie. Nagranie z Kają. Piękny utwór. O tym wkrótce będziemy Państwu opowiadać. Tu Trójka Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. W Gdańsku trwa wyjaśnienie awarii, do której doszło tydzień temu w przepompowni ścieków Ołowianka. Według lokalnych mediów była to największa awaria ściekowa w historii miasta. Przez 3 dni do Motławy w historycznym centrum Gdańska wpompowano kilkadziesiąt milionów litrów ścieków z Gdańska właśnie, ale także z Sopotu. Według Saur Neptun Gdańsk, firmy zarządzającej przepompownią, rzeka była jedynym miejscem, które mogło pomieścić tak dużą ilość nieczystości. Rafał Mrowicki z Radia Gdańsk próbował ustalić, kto odpowiada za zanieczyszczenie zatoki. Spółka Saur Neptun Gdańsk twierdzi, że przyczyną awarii były 2 krótkie zaniki napięcia. Z kolei Grupa Energa przedstawiła nagrania z rozmowy telefonicznej dyspozytora energii z pracownikiem Sora. Miał on tłumaczyć, że awarii winna jest niedoświadczona obsługa. Władze Gdańska nie wskazują na razie, co było przyczyną awarii w przepompowni ścieków na Ołowiance. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak mówi, że rozstrzygnie to specjalna komisja ekspertów. Powołujemy specjalny zespół przy prezydencie miasta Gdańska złożony z ekspertów z Politechniki Warszawy, Gdańskiej, Koszalińskiej, Łódzkiej, praktyków z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, z elektryków, robotyków, informatyków. Osobne działania prowadzi Gdańska Prokuratura Okręgowa. Jak mówi rzecznik prokuratury Grażyna Wawryniuk, działania zostały podjęte z urzędu. Śledztwo zostało wszczęte 17 maja w związku z informacjami, jakie pojawiły się w mediach. Prowadzony jest odczyn z artykułu 182 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego. To jest w sprawie zanieczyszczenia wód w ilości mogącej zagrażać żyć lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wód lub zniszczenie w sieci roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Dlaczego pompy awaryjne były przechowywane razem z pompami głównymi w samym budynku? Dlaczego były to również pompy elektryczne, nie było to pompy spalinowe? Dlaczego nie było tam agregatu prądotwórczego zapasowego, tak jak w szpitalu chociażby? Mamy 3/4 ścieków z Gdańska, które mają odpływ awaryjny w jednym miejscu i co gorsza w ciszym centrum Gdańska. Taki odpływ awaryjny musi gdzieś być. To postępowanie ma nam wyjaśnić, co spowodowało awarię, czy czynnik ludzki, czy rzeczywiście tylko kwestia urządzeń i skutków tej awarii. Na miejscu były robione oględziny z udziałem biegłego. Zostało zabezpieczone część elementów właśnie tej przepompowni, które są w tej chwili poddawane badaniom biegłego. Powierzenie usług komunalnych w ręce prywatnego inwestora wywołuje uzasadnione obawy co do właściwej, bezpiecznej, efektywnej realizacji tego zadania, także możliwości kontroli miasta nad takim podmiotem w ciągu trwania tego kontraktu. Dodają zaniepokojeni mieszkańcy Gdańska. Zdaniem profesora Jana Marcina Węsławskiego, dyrektora Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, decyzja Saur Neptun Gdańsk o zrzucie ścieków do Motławy była zrozumiała. W przeciwnym razie trafiłyby one na ulice miasta. Próbowali ratować sytuację poprzez wprowadzanie wozów asenizacyjnych, które próbowały to jakby wypompowywać na bieżąco gdzieś do jakichś zbiorników pośrednich. To jest rzędu 2000 metrów sześciennych na godzinę. Niesłychanie ważne jest to, czy Motława w tej chwili spływa jakby szybko. Im szybciej się rozcieńczy, im szybciej ona się rozejdzie w środowisku, tym mniejsze straty spowoduje, bo same te ścieki, oczywiście jest to rzecz nieprzyjemna, ale są głównie ścieki miejskie pochodzące z domów, czyli to nie są toksyny przemysłowe. Przed łowieniem ryb w Motławie przestrzega jednak Michał Przybylski, prezes Polskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Przyrodniczego. Katastrofa ekologiczna niemalże nastąpiła. Brakowało praktycznie kilku godzin do masowego śnięcia ryb. Ryby oraz pozostałe organizmy zaczęły wypływać na powierzchnię wody, co miało związek z niedoborami tlenowymi w rzece i dosłownie brakowało kilku chwil do tego, abyśmy mieli masowe śnięcie ryb. Te 50-60 tysięcy metrów sześciennych ścieków, te zawiesiny z tych ścieków dalej zalegają w Motławie. One zalegają w osadach dennych. Tam zgromadzonych jest kilka ton azotu, kilkaset kilogramów fosforu, czyli tak zwanych biogenów, które w przeciągu najbliższych miesięcy nie będą usunięte z tej wody, będą tam zalegać w organizmach takich jak ryby. Może się to objawić czy biegunkami, czy zapaleniem jelit, wątroby, czy na przykład durem brzusznym. To wszystko bardzo ważne pytania, bardzo ważne informacje. Zadają je mieszkańcy Wybrzeża, okolic Zatoki Gdańskiej, ale nie tylko. Być może Państwo także planowali, wciąż planują wakacje nad Polskim Morzem. Te wszystkie ważne informacje, ważne pytanie zadawał Rafał Mrowicki z Radia Gdańsk. Aż trudno uwierzyć, 22 maja 2017 roku, to już minął rok. dzisiaj wspomniane? Miałam przyjemność się spotkać na koncercie pewnego lata w Jastrzębiej Górze, to jakieś było 2 lata temu, myślę. Nikt wtedy nie myślał o tym, że to już tak szybko i że to ostatnie spotkanie. Koncert fantastyczny, zebrało się tam nas sporo ludzi w przeróżnym wieku, od małych dzieci po starsze osoby, a wszyscy bawili się doskonale. No właśnie, tak państwo wspominają Zbigniewa Wodeckiego, 22 i 7 trójek, można także pisać, zd@polskieradio.pl, 71-335. Przede wszystkim mówi się o tym, ci, którzy spotkali go osobiście, to niezwykle ciepły człowiek. Więcej o tym jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej. You think holding hands is all in the fingers. Grab hold of the soul where the memory lingers. And make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on their shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a big rumpus, she don't mean to be mean, or you want brother boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mole. Just by playing a different role. Yeah, by playing a different role. Oh, the bow, yeah, you know she's rocking it. And the truth, well, you know there's no stopping it. Somebody left you in a rut and wants to be the one who's in control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth, where you know there's no stopping it. And the phone, she rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws, but the proper place to hang her coat. So to you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that's a darker foot kitten. She'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. White Stripes w trójce. Pan Marcin napisał, zd@polskieradio.pl, bo pytałem państwa o gry, które państwo wspominają z młodości. Mam 33 lata, pisze pan Marcin. Grałem w Pac-Mana, ale grałem też w Super Mario Bros. Moim niespełnionym do dzisiaj marzeniem jest posiadanie gry pod telewizor Pegasus. Wszystkie Xboxy czy PlayStation, pisze pan Marcin, mogą się schować przy takiej właśnie platformie. Dzisiaj będziemy wspominali to, ten temat wróci jeszcze po 17. Zapraszamy do trójki. Teraz na zegarach 16.23. Mariusz Krzemiński w studiu. Witaj, ty też grywałeś kiedyś. Mieli bardzo dużo. Cały czas się zdarzało takie retro, tak, wracać? Tak, jeszcze na szczęście jest możliwość, żeby w to pograć nawet na telefonie komórkowym. To prawda. Ale zajmowałeś się dzisiaj innym tematem. Temat, który dla państwa także istotny, to nie tyle przeszłość, proszę państwa, co być może, no właśnie, pytanie, czy przyszłość. Rząd chce znieść akcyzę na gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu przyjęto ustawę, która zakłada wprowadzenie zerowej stawki na podatek akcyzy od gazu, ale jak się okazuje, chodzi o konkretny rodzaj paliwa. Mariuszu, czy to oznacza, że właściciele samochodów na gaz mogą liczyć na to, że niedługo będą po prostu tankować taniej? Tak, ale tylko nieliczni, bo ustawa dotyczy gazu ziemnego, który występuje w dwóch wersjach. CNG, czyli gaz sprężony, i LNG, czyli skroplony. Wyjaśnia Bartłomiej Kamiński, prezes zarządu fundacji Green Fuel. My potrzebujemy paliwa, które będzie paliwem ekologicznym, będzie alternatywnym, nie będzie wytwarzany tylko z ropy. Paliwo CNG to paliwo tak zwany metan. To ten sam gaz, na którym gotujemy w domu. Czyste paliwo, nie niszczy silnika, można więcej kilometrów przejechać. Zupełnie inne paliwo niż LPG. I mimo że gaz LPG jest dużo popularniejszym paliwem niż CNG i LNG, to nie zostanie objęty obniżką akcyzy. Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, podkreśla, że w ten sposób rząd chce promować ekologiczne rozwiązania. LPG to jest pewnego rodzaju element, który towarzyszył importowi samochodów używanych. My sprzedajemy dzisiaj gaz sprężony, CNG, następnie sprzedajemy gaz LNG, czyli gaz skroplony. Ważne jest to, że jest to ekologiczny surowiec. A ile realnie dzięki tej obniżce będą mogli zaoszczędzić kierowcy tankujący gaz ziemny, wylicza Piotr Złoty, redaktor portalu cnglng.pl. No na pewno to będzie obniżenie kosztów eksploatacji takich samochodów. Akcyza wynosi w tej chwili około 32 groszy za metr sześcienny. No czyli takiego poziomu obniżenia cen należy się spodziewać. W tej chwili cena CNG metra sześciennego to jest 3,73, taka średnia cena z całej Polski. Ta cena może nawet paść do poziomu poniżej 3 zł. Także to jest bardzo dobra wiadomość dla przewoźników, dla komunikacji miejskich, które eksploatują takie pojazdy. Jednak kierowcy aut osobowych na obniżce akcyzy raczej nie skorzystają z prostego powodu, bo w Polsce samochody na gaz ziemny to wciąż rzadkość. Na ulicach polskich miast nie brakuje za to autobusów napędzanych takim paliwem, mówi Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. Tychy są takim świetnym przykładem miasta, które prawie w całości ma tabor gazowy. Tam jeździ całe 100 autobusów, z czego 70 do 80 to są autobusy zasilane gazem. 70 gazowców jest na przykład w Rzeszowie, w kilku innych miastach w Polsce to jest kilkanaście, czasem kilka takich autobusów. Ale w Europie nie brakuje państw, gdzie samochody osobowe na gaz CNG to codzienność, dodaje Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Rynek CNG na świecie rozwija się w taki sposób, że głównie idziemy w kierunku większych pojazdów niż pojazdy osobowe. Są oczywiście rynki takie jak rynek włoski, gdzie CNG jest wykorzystywane również do napędzania pojazdów osobowych, ale w Polsce to głównie zakłady autobusowe, komunikacja miejska, ale również zakłady komunalne, czyli między innymi śmieciarki. Zniesienie akcyzy na gaz ziemny może więc sprawić, że będziemy jeździli nowszymi i bardziej ekologicznymi autobusami, dodaje Piotr Złoty. Trzeba powiedzieć, że gaz ziemny jako paliwo silnikowe, no po prostu spalając się w silniku, powoduje radykalnie mniejszą emisję wszystkich składników toksycznych spalin. Takie spaliny z takich silników nie zawierają cząstek stałych. A głównymi dostawcami gazu ziemnego do Polski są Katar, Norwegia i Stany Zjednoczone. A co państwo na to? Czy państwo, korzystając z aut osobowych oczywiście, byliby w stanie zdecydować się na takie napędzane gazem CNG albo, jak mówisz Mariusz, LNG, czyli tak. Skroplony albo ten sprężony, płyn. Tak, sprężony. Sprężony. Gdyby okazało się, że to jest rzeczywiście tańsze, 22,7 trójek, proszę dzwonić, można też pisać. zd@polskieradio.pl. Mariusz Krzemiński był w studiu, zebrał te informacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A teraz Katarzyna Nosowska. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz szarkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Skończy pas.

Zapraszamy do Trójki. Spoty telewizyjne i radiowe, a także szeroko zakrojona akcja w internecie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szykuje się do kampanii zwracającej uwagę na problem nieudzielania pierwszeństwa przejazdu innym samochodom, ale także rowerzystom. Jak mówi Konrad Romik, sekretarz Rady, wymuszenie pierwszeństwa to ostatnio najczęstsza przyczyna wypadków. Skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu, jasno uregulowany ruch na skrzyżowaniach, no wydawałoby się, że wszystko jest jasne, a jednak potężna ilość wypadków drogowych właśnie związanych z nieudzielaniem pierwszeństwa przejazdu, chociażby prawie 5 tysięcy wypadków w 2017 roku na tych skrzyżowaniach z pierwszeństwem. Jest z tym problem. Jest problem z tym spory. Był pan dzisiaj w takiej sytuacji? Tak, byłem w takiej dokładnie sytuacji, kiedy kierowca na czerwonym świetle z lewej w prawą stronę na skrzyżowaniu przejechał mi dosłownie przed nosem. Rozumiem, że państwo skupiają się na kierowcach, a co z takim nieudzielaniem pierwszeństwa przejazdu w spotkaniu samochód-rower? Czy tutaj to też będzie brane pod uwagę? No, najważniejsze, jak gdyby Rada koncentruje się, panie redaktorze, na głównych przyczynach wypadków. Przecież problem z ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu mają też i rowerzyści, i kierowcy w stosunku do rowerzystów. Kilkuprocentowy udział tych uczestników ruchu drogowego w ogólnej ilości wypadków. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Wskazuje na to, że jakiś problem na pewno rowerzyści również stanowią wśród uczestników ruchu drogowego. Na tym przepuście rowerowym, kto ma tutaj pierwszeństwo? Pan rowerzysta czy samochody? Proszę pana, no myślę, że samochody muszą uważać i przepuścić jednak rowerzystów, no bo kurczę, tak mi się wydaje, no nie jestem 100% pewny. Czy rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo przejazdu? Ja traktuję to, jakby miał zawsze pierwszeństwo, bo on jest zawsze słabszą stroną. Powinien się samochód zatrzymać i przepuścić rowerzystę, moim zdaniem. Wyprowadzę pana z błędu. No. Tu rowerzysta powinien ustąpić. Tak, w większości przypadków faktycznie to pierwszeństwo jest, natomiast trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku. Rafał Muszczynko ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Zwłaszcza tutaj mam na myśli sytuacje takie, gdy jedziemy wzdłuż drogi, która nie ma pierwszeństwa, wzdłuż jakiejś małej lokalnej uliczki dojeżdżamy do głównej ulicy. Tutaj należy uważać, możemy nie mieć pierwszeństwa. I tak samo jest również, gdy dojeżdżamy do przejazdu rowerowego, przy którym nie ma żadnego skrzyżowania. Na przykład gdzieś w lesie, w terenach zielonych, szlaki rowerowe często mają takie samodzielne przejazdy. Rowerzyści nie zatrzymują się i jadą. Ja mam jechać dalej? Wolę go przepuścić. Doznanie pierwszeństwa na przejeździe rowerowym rowerzyści mają, kiedy kierujący pojazdem skręca w drogę poprzeczną i wtedy kierujący pojazdem musi pamiętać, że ten rowerzysta ma doznane pierwszeństwo nie tylko jeżeli już wjechał na ten przejazd rowerowy, ale także kiedy się do niego zbliża. No teraz tutaj pani przejeżdżała i samochody się zatrzymały. Ale tu bardzo często przejeżdżałem bardzo szybko, samochody i w ogóle nie patrzą, czy tu coś jest, czy nie ma. Problem oczywiście jest szerszy, on nie dotyczy wyłącznie skrzyżowań i samochodów kontra samochody, więc tutaj należałoby moim zdaniem poprowadzić akcję w takim stylu brytyjskim, gdzie zwraca się uwagę na to, że nie można dostrzec tego, czego się nie wypatruje. A rower i motocykl jest dużo trudniej wypatrzyć niż samochód i tutaj trzeba dużo, dużo więcej wysiłku od kierowcy i ten wysiłek niestety musi być. No, niektórzy stosują nawet taką zasadę ograniczonego zaufania na drodze. Państwo znają tę zasadę, ale w przypadku rowerzystów polega ona na tym, że właściwie rowerzysta nigdy nie ma pierwszeństwa. Myślimy oczywiście o bezpieczeństwie na drodze. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Jakie doświadczenia z rowerzystami, między innymi na drogach czy obok, na ścieżkach rowerowych 20-27 trójek. Kampania dotycząca pierwszeństwa na drodze ma ruszyć na początku przyszłego roku. Tymczasem dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że ma zostać przeprowadzony audyt ścieżek rowerowych w Polsce. Ma on posłużyć do przygotowania szczegółowych wskazówek dla inżynierów i drogowców, a wszystko po to, by drogi budowane w przyszłości były bardziej bezpieczne. I wszystkie te cenne informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. 22,7 trójek można dzwonić, można pisać, zd@polskieradio.pl. No, można także wysłać SMS-y w tej sprawie. Rowerzystów 71-335. No i w sprawie gier wideo Państwo wspominają. Byłem posiadaczem szczęśliwym i fanem opcji Commodore 64, najpierw z tradycyjnym odtwarzaczem na taśmę do wgrywania gier, potem Amiga i najlepszą grą, tak naprawdę, którą pamiętam, była taka platformówka a la Indiana Jones, Rick Dangerous się to nazywało. Byłem fanem tego i myślę, że takich fanów w Trójce było więcej. No i mogę państwu i panu powiedzieć, że to nie tylko wśród słuchaczy Trójki, ale także tutaj przy Myśliwieckiej. No pewnie nie brakuje nas, którzy w takie gry kiedyś grywali. Dużo o tym więcej po 17. Adwokat.

Zapraszamy do Trójki. Teraz 11 minut do 17. Wiosenny wieczór. Monumentalny hol w Muzeum Wiktorii i Alberta. Historia wisi, proszę Państwa, w powietrzu. Również historia literatury, bo Bookera zdobywała w przyszłości choćby kanadyjska pisarka Alice Munro. Częścią tej historii stanie się po raz pierwszy polska pisarka Olga Tokarczuk, nominowana do prestiżowej Man Booker International Prize. Na galę wybiera się Adam Dąbrowski, z którym teraz właśnie się łączymy, nasz korespondent. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Mój Boże, jaki świat jest ciekawy. Tak sobie pomyślałem, jak przeczytałem tę precyzyjnie wyselekcjonowaną listę nominacji. Ahmed Sadawi zabiera nas na ulicę Iraku z okresu inwazji USA. Tam potwory wymyślone nawiedzają ulicę, koło upiorów, no jak najbardziej realnych. Antonio Molina zaprasza nas do Lizbony, a sam podróżuje jednocześnie w głąb siebie, bo pyta o rolę pisarza. Jak nie Lizbona, to może Paryż, proszę bardzo. Virginie Despentes wyczarowuje świat paryskiej bohemy. Do tego Laszlo Krasnohorka i te jego słynne, długaśne, wielokrotnie zawinięte zdania. Han Kang z południowej Korei oferuje medytację na temat koloru białego. No a szósta książka w tym zestawie to Bieguni, czyli Flights, o świecie w ciągłym ruchu. No i właśnie o Flights, o bogactwie światowej literatury rozmawiałem z Olgą Tokarczuk, a także z szefową jury, Lisą Apijanesi. To tak, żeby skrócić sobie to pełne emocji oczekiwanie do 22.30 naszego czasu, kiedy to poznamy werdykt. Werdykt będący efektem wertowania przez jury tysięcy stron. Nagrody są trochę, tak mi ostatnio przyszło do głowy, jak na powietrzacz w akwarium. Daje trochę tlenu, jakiś ruch wody jest, coś świeżego się pojawia, jakiś rodzaj poruszenia, ludzie się interesują, czytelnicy się kłócą. Dobrze, dobrze, że są nagrody. To a propos tlenu, ta książka ma ponad 10 lat. Ona teraz nagle też dostała aparatu tlenowego i kiedy pani opowiada na przykład na spotkaniach, myśli sobie pani... Kurczę, ja już jestem dawno w zupełnie innym miejscu, czy to jest wciąż pani w tej książce? No, prawda jest, że jestem w innym miejscu i prawdę mówiąc, wydawało mi się, że bieguni są zapisem pewnego stanu umysłu, który już przeminął i ten świat, który jest w biegunach, on odchodzi powoli. I świat otwartych granic, poczucia bezpieczeństwa, kiedy się poruszamy po świecie. Nie ma w nim uchodźców w tej książce jeszcze. Gdybym miała jeszcze raz napisać tę książkę, ta książka by wyglądała inaczej, byłaby chyba dużo bardziej mroczna. We do inhabit an age of nomadism. Żyjemy w świecie nomadów, w sensie fizycznym, ale też wirtualnym. A z drugiej strony mamy też sprzeciw wobec tego. Ludzie chcą mieć swoje miejsce, chcą zapuścić korzenie. Olga Tokarczuk skupia się raczej na ruchu i na opuszczaniu, ale nawet podkreślanie jednego zawsze wydobywa drugie. Ona z wielką wyobraźnią genialnie pokazuje teraźniejszość z jej nadziejami i bolączkami. Okazuje się po 10 latach, że ona jest bardziej uniwersalna niż mi się wydawało. Bo skoro trafia dzisiaj do czytelnika w innej kulturze, w innym języku i czytelnik znajduje coś tam dla siebie wibrującego, to znaczy, że ona żyje. I to zawsze jest największy komplement dla pisarza. Myślę, że wielu z nas się boi tego, że książki dzisiaj są takie doraźne, że one szybko schodzą z rynku, że zapominamy o nich, interesujemy się czymś nowym, ktoś jest bardziej modny, ten kto przychodzi. I że literatura jednak się stała taka hektyczna, jak cała reszta świata. My, Brytyjczycy, się rozleniwiliśmy. Podróżujemy po całym świecie. Wszyscy starają się mówić do nas w naszym języku. Zakładamy więc, że wiemy i widzimy wszystko, ale oczywiście to dalekie od prawdy. Dziś to bardzo ważne. Wiele krajów zaczyna się odcinać od reszty lądu. To szczególnie dotyczy Wielkiej Brytanii. Chodzi mi o pewien nowy rodzaj nacjonalizmu, o brak chęci dostrzegania innego. A dostrzeganie innego jest bardzo ważne, bo bez niego nie widzisz samego siebie. Patrzenie tylko na siebie, patrzenie na jednakowość nie służy wcale ludzkiej wyobraźni. To chciałbym spytać o spotkania z czytelnikiem brytyjskim. Rzeczy, na które zwracają uwagę, rzeczy, o które pytają, są nieco inne od tych na przykład, którymi zaciekawieni są polscy czytelnicy? Jest jakaś nić wspólna, której pani się na przykład nie spodziewała? Nie z tą książką. Pytania są mniej więcej te same i podobne jakby emocje, które towarzyszą tej książce. Ale wyobrażam sobie, że może być inaczej z innymi książkami, które są bardziej zakorzenione w polskim kontekście kulturowym i tak może być na przykład z Pługiem. Ja zawsze powtarzam, że literatura to jest taki bardzo uniwersalny, głęboki język, wyrafinowany komunikacji międzyludzkiej, taki najdoskonalszy, bym powiedziała. I im mniej pytania różnią się od siebie, tym lepiej.